Kijkers met het NOS-journaal. Amerika en Groot-Brittannië hebben de afgelopen avond 8 locaties van de Houthi-rebellen in Jemen aangevallen. De landen noemen de aanval succesvol. Ze waren gericht op een ondergrondse opslagplaats van de Houthis en andere plekken die mogelijk gebruikt worden voor aanvallen op schepen. De aanval werd gesteund door Nederland. De Amerikanen en Britten hebben de afgelopen dagen al 8 keer doelen in Jemen aangevallen. Die kwamen als reactie op de aanvallen van Houthis op de schepen in de Rode Zee. Tijdens de onderhandelingen over gevechtspauzes of een staakt het vuur in de Gazastrook heeft Israël voorgesteld dat hoge Hamas-leiders de Gazastrook zouden mogen verlaten. Volgens CNN zou het voorstel onder andere op tafel zijn gelegd door het hoofd van de Israëlische geheime dienst. Een vertrek van Hamas-leiders uit de Gazastrook zou de organisatie in de ogen van Israël kunnen verzwakken. In de Amerikaanse staat Illinois is een klopjacht aan de gang op een man die 7 mensen zou hebben doodgeschoten. De politie vond de slachtoffers in 2 huizen in dezelfde straat, in een buitenwijk van Chicago. 5 lichamen werden ook ontdekt in de woning van de schutter zelf. De man kende volgens de politie zijn slachtoffers. Waarschijnlijk zijn ze familie van elkaar. De politie denkt dat de schutter met een auto is weggevlucht en is nog steeds naar hem op zoek. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft beslist dat grenswachten prikkeldraad mogen doorknippen bij de grens tussen Mexico en de staat Texas. Het Witte Huis wil die mogelijkheid hebben om snel bij mensen te kunnen komen die hulp nodig hebben. De gouverneur van Texas vindt het prikkeldraad juist nodig, omdat hij vindt dat de regering te weinig doet om migranten tegen te houden. Het weer. De dag begint droog met veel zon. In de middag meer bewolking vanuit het westen. Uiteindelijk volgt ook regen. Het waait dan ook opnieuw flink. Het wordt uiteindelijk 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. En Vara. Het belooft een spannend jaar te worden voor de Amerikanen. De rechtszaken van Trump komen eraan, de voorverkiezingen zijn losgebarsten en als eindejaarsklapper de verkiezingen voor de nieuwe president van de Verenigde Staten. Hoe staat de sfeer ervoor in het land? Spelen de verkiezingen al bij de gemiddelde Amerikaan of is het allemaal nog toekomstpraat? Wordt het vuur Trump nog aan de schenen gelegd door andere republikeinse kandidaten of gaat toch Trump uiteindelijk voor de eindstrijd met de democraat Joe Biden? In November 2024, America will choose who it wants to be its next president. It's time to finish the job. But there's quite a lot that has to happen before then. And we might be about to enter the most turbulent period in modern American political history. Donald Trump has already entered the race to try and replace Joe Biden. In January, we'll see the Republicans choose who they want to be their nominee in Iowa. I don't think we need to have 2 80-year-olds sitting in the White House when we've basically got to make sure that we can handle the war situation that we're in. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is inderdaad vroeg van dinsdag 23 januari. En vandaag staan de voorverkiezingen in de Amerikaanse stad New Hampshire op het programma. Afgelopen zondag gooide de Republikeinse kandidaat Ron DeSantis de handdoek in de ring nadat hij 2e werd in de voorverkiezingen in Iowa. En wie is toch die Nikki Haley, niet te verwarren met Nancy Pelosi? En hoe ziet de toekomst van de democratie eruit? Daarover ga ik in gesprek met de Amerika-deskundige Kenneth Manu Sama. Goedemorgen. Goedemorgen. Fris uit bed? Fris uit bed, ja, uurtje geleden. Helemaal klaar daarvoor? Ik ben er klaar voor altijd. Ja, want dit zijn nou echt dingen, daar kan je het een 10 minuten over hebben, maar ook 5 uur voor mijn gevoel. Ja, daarom ben ik ook heel blij dat ik nu uitgebreid even dingen mag vertellen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Jij bent Amerika-deskundige, zei ik net al even. Je hebt zelf in Amerika gewoond, ook tijdens de eerste presidentsperiode van Trump. Dat was 2017, 2020, zeg maar. Ja. Hoe zag het land er toen uit? Nou, het was politiek was het zeer turbulent. Je zag de polarisatie per dag ongeveer toenemen. Mm. Het was natuurlijk ook met Trump in het Witte Huis, was het ook elke dag weer verbazen hoe de normale politieke cultuur eigenlijk om zeep werd geholpen. Mm. Hoe je elkaar bejegent. Hoe Trump nog steeds van het campagnepad af naar het Witte Huis alsnog mensen bijnamen aan het geven was. Alle turbulentie in de regering zelf, omdat er Trump was heel impulsief. Mensen om hem heen moesten hem proberen in toom te houden, als het ware. Hmm. Want hij gaf een persconferentie en dan zei hij weer allerlei dingen die half waar waren. En er moest weer gecorrigeerd worden. Nou, er kwam ook niet zoveel uit zijn handen in de zin van veel beleid. Hij wilde bijvoorbeeld Obamacare, de zorgverzekeringswet, wilde die om zeep helpen of wilde die vervangen. Nou, dit is er nooit van gekomen. Het was altijd 2 weken weg. Ja, over 2 weken gaan we een plan ondertekenen. Hetzelfde met infrastructuur. Het werd op een gegeven moment een soort lopende grap, een running gag, dat het Infrastructure Week werd. Nou, die is ook nooit gekomen. Nou, en daar hebben we natuurlijk 2 impeachments eroverheen gehad. Ja. Zeker als klap op de vuurpijl natuurlijk 6 januari 2021. De bestorming van het Capitool. Dus het land was erg turbulent, onrustig, gepolariseerd. Hmm. En dat merkte je ook wel als je door het land reist. Ja, maar ook gewoon dus als inwoner. Was dat echt dat je tijdens het boodschappen doen, gewoon bij je dagelijkse bezigheden dacht, hey, hier is echt wel iets anders aan de hand dan 10 jaar geleden? Nou ja, ik woonde dan in New York en het is natuurlijk een democratisch bolwerk. Dus dan was het iets minder zichtbaar. Waren mensen ook gewoon bezig met van A naar B te gaan en met hun werk te doen. Maar als je door het land reisde, was dat wel iets meer te zien. Veel plakaten die je überhaupt al zag over Trump 2024 of 2020. Mm. Ik heb wel een paar fikse gesprekken gehad in cafeetjes en restaurantjes. Als ik daar even rustig zat te lunchen, omdat mijn kinderen nog op school zaten. Waarvan je dacht van zo, dat is, er komt een soort van alle grieven. Hè, Trump staat ook bekend een beetje als de president van de grieven. Alles kwam naar boven, alles wat Amerikanen niet beviel. Mm. Dat kwam naar boven, mocht gezegd worden. Waar alle grenzen van het betamelijke werden eigenlijk opgezocht en overschreden. En daar merk je het aan dat alles veel scherper werd. Men pikte niet zoveel van elkaar. Yeah. En in de aanloop van onze verhuizing naar New York, nou ja, zagen we dan al beelden en zagen we al reportages inderdaad dat mensen op straat gewoon zomaar werden uitgescholden omdat ze, ja, Trump is nu aan de macht. Dus het kon weer. En dus kunnen we van alles zeggen, roepen en mensen moeten het land uit, nou, enzovoorts. Maar waar verklaar jij die soort van behoefte vanuit? Want ik kan me voorstellen, 8 jaar president Obama achter de rug. Nou, daar kan je van vinden wat je wil, maar het was wel een soort van stabiel. En toch was er ergens blijkbaar die enorme drang voor veel Amerikanen om een Trump-achtige te verlangen. Of in ieder geval op te stemmen. Ja, nou, er zijn natuurlijk sinds de opkomst van Trump is iedereen daar altijd naar op zoek geweest. En ik zelf ook een klein beetje. Ik heb daar inmiddels ook een boek een beetje over geschreven. Wat eind februari uitkomt. Maar eigenlijk is de verkiezing van Obama, toen hij verkozen werd in 2008 en aan de macht kwam, toen eigenlijk begon het heel erg te borrelen, als het ware. We zagen toen ook de opkomst van bijvoorbeeld de Tea Party. Heel conservatief. Een beweging die echt, als het ware, gealarmeerd was door het fenomeen Obama. En dachten, de woorden socialist, communist werden natuurlijk weer rondgestrooid, nu ook weer. Als Obama aan de macht komt, ons land is ons land niet meer. Mm. En dan was altijd eigenlijk mijn vraag, maar wat bedoel je dan? Wat is dan precies ons land? Nou ja, en dan komen we eigenlijk een beetje bij het narratief van wat we sinds Trump ook in de hele alle westerse democratie hebben gezien. En dat is dat zodra de dominantie van de witte groep van de bevolking in gevaar komt, en dat is het al een tijdje natuurlijk, want Europa, Amerika wordt steeds diverser. Mm. Ja, dan komt die dominante groep in opstand. En dat zien we door de geschiedenis van Amerika heen. Zodra minderheden steeds meer hun gelijke positie in de samenleving opneemt, ja, dan komt daar verzet tegen. En de verkiezing van Obama was voor vele mensen toch wel, ja, een heel cultureel ongemakkelijk moment. Mm. Waarin zij zagen dat hun cultuur, als het ware, hun witte cultuur, dominante cultuur, op de tocht stond. Ja. Terecht of onterecht. Het is nog steeds Amerika natuurlijk, maar men zag dat in gevaar komen. Net als op eerdere momenten in de Amerikaanse geschiedenis. En dat verzet heeft zich nu geuit. Nou, als eerste hoogtepunt of dieptepunt, hoe het maar zien wil. 6 januari 2021, de bestorming van het Capitool. Mm. Maar we zien het nog steeds. Hè. De MAGA-beweging is eigenlijk een consolidatie van al die gedachten, van al die krachten die zich hier tegen verzetten. Want Amerika is natuurlijk ook enorm divers aan het, aan het worden. Of is het eigenlijk al, net als heel West-Europa. Kijk, jij zei natuurlijk terecht of niet terecht. Hè? Want je kan er nou eenmaal zo in staan dat je je al dan niet bedreigd voelt. Of dat dus terecht is of niet terecht is. Kan ik misschien, als ik me daarin verplaats, voorstellen dat je denkt, het moet anders of het moet terug. Het moet weer mijn voordeel. Ik stem op Trump. Maar vervolgens heb je hem 4 jaar zijn werk zien doen. En dat hele idee van make America great again. Dan zou ik denken, oeh, misschien heb ik toch ook dit keer op het verkeerde paard gewed. Want het wordt nu wel heel extreem. Zijn er mensen afgehaakt of heeft hij nog steeds diezelfde schare fans? Nou, dat is inderdaad heel moeilijk te constateren. Hè? Want de Republikeinse Partij is natuurlijk helemaal overgenomen door de MAGA, Make America Great Again beweging. Dus het is eigenlijk, je moet eigenlijk onder de oppervlakte kijken om te zien van hoe groot die MAGA-beweging is. Hoe groot die kern van Trump-supporters nou precies is. En ik denk dat toch sinds de bestorming van het Capitool daar hevige erosie in is geweest. Met andere woorden, er hoeft maar een paar dingen te gebeuren en er kalven weer mensen af. Ja. Uitspraken van Trump die mensen tegen verkeerde of tegen de haren instrijkt. Zometeen wordt iedereen weer herinnerd aan de, nou ja, ik noem het al een paar keer, 6 januari, die bestorming van het Capitool. Van, oh ja, wacht even. Veel onafhankelijke stemmers die zijn er al niet zo blij mee. Die denken van, oh ja, dat is waar ook. Mm. Hij wordt steeds extremer in zijn uitlatingen. Met name ook over, als het gaat om zijn plannen voor een nieuwe termijn. He, dus mensen zien het, kennen Donald Trump inmiddels wel. Weten waar hij toe in staat is of wat hij zou willen. En dus denk ik dat, dat we onder de oppervlakte zien dat er een soort uitholling gaande is. Maar men is natuurlijk nog hartstikke bang voor het fenomeen Donald Trump binnen de Republikeinse Partij. Ja. Binnenkort komt je boek uit. Je had het er al even over. Democratie van het Wilde Westen. Het gaat eigenlijk samengevat over het mogelijke gevaar van de democratie daar. Waarom is dat boek nodig? Nou, het laat een beetje, ten eerste laten zien hoe in Amerika eigenlijk de democratie altijd in gevaar is geweest. En precies om de reden die ik eigenlijk eerder al noemde. En dat is, want Amerika heeft natuurlijk vanaf het begin te maken gehad met het fenomeen slavernij. Mm. Terwijl het tegelijkertijd een soort van belofte van gelijkheid deed in de onafhankelijkheidsverklaring. En er zijn ongeveer 4 periodes of 4 momenten ook aan te wijzen waarop het inlossen van die belofte steeds dichterbij kwam en waardoor er ook steeds meer verzet kwam. Mm. Nou, ik noemde al dat eigenlijk de periode waar we nu in zitten werd ingeluid door de verkiezing van Obama. En dat 6 januari daar een voorlopige climax van is. Het gaat mij om de dynamiek die we zien. Dat ik zei het ook eerder, de dominante groep meer ruimte moet geven aan minderheden in de samenleving. Dat die dominante groep daar een verzet gaat plegen. Ja, en dan zie je dus eigenlijk dat die democratie nog helemaal niet zo sterk is. Nou, ik zou zeggen dat democratie inherent niet zo sterk is. Want we hebben natuurlijk allerlei grondwettelijke mechanismen. We hebben het kiesrecht. We hebben allerlei, ik noem het teugels en tegenwichten als het gaat om het openbaar bestuur. Wat kan een president wel doen? Wat kan een parlement doen? Hoe kunnen ze elkaar in balans houden en in controle houden? Maar eigenlijk gaat het om je democratische cultuur. Dat zijn eigenlijk de ongeschreven regels, de ongeschreven normen die je hanteert om al die mechanismes, al die teugels en tegenwichten binnen bepaalde marges te kunnen opereren. Bijvoorbeeld, hoe bejegen je elkaar? Je kan politieke tegenstander zijn, maar zodra je elkaar voor rotte vis en nog veel erger gaat uitmaken, dan wordt het samenwerken om democratische consensus te bereiken, om compromissen te sluiten, wordt dan steeds moeilijker. Laat staan als je beticht wordt van het stelen van verkiezingen, bijvoorbeeld. Ja. Precies. Of als je wordt verdacht van, nou ja, in Amerika doen ze dat al heel snel, van dat je communist bent en dat je het land wil veranderen. Of dat je anti-Amerikaans zou zijn. Ja, dan valt er eigenlijk weinig meer te bespreken, als het ware. Mm. En we hebben denk ik gezien dat ook in Nederland en West-Europa eigenlijk hetzelfde soort dynamieken aan de gang zijn. Ik weet nog wel dat er werd heel erg gekeken werd naar hoe Wilders bijvoorbeeld richting Rutte praatte een aantal jaar geleden. En dat we dachten van, oh jee. Of ik dacht in ieder geval, oh jee, gaan we nu de Amerikaanse kant op, dat we elkaar inderdaad voor rotte vis uitmaken. Elkaar lullige bijnaampjes gaan geven. En op een gegeven moment eigenlijk kan je niet zeggen van, ja, met jou valt niet te praten, want jij bent tegen Nederland of jij bent alleen maar pro-EU. En dat soort zaken. Dus diezelfde dynamieken zien we. En zodra dat soort... En die norm verschuift eigenlijk ook, hè, de hele tijd. Ja, die norm verschuift. Wat we inderdaad normaal gaan vinden, dat verschuift. En wat we dan ook zien is dat we al die teugels en tegenwichten ook tot het uiterste gaan inzetten. Mm. Ik noem het dan ook, het is een term uit de academische literatuur, constitutional hardball. En je gaat alle grondwettelijke middelen die je hebt, die ga je echt tot het uiterste inzetten. Impeachment, op impeachment bijvoorbeeld is daar één van. Of het bijvoorbeeld, op een gegeven moment heeft Donald Trump ook zijn FBI-directeur ontslagen. Wat eigenlijk ook tegen alle ongeschreven normen inging. Want het ministerie van Justitie en de FBI moeten onafhankelijk zijn. Nou, al dat soort ongeschreven normen die eigenlijk zorgen... Het is een soort van de olie in de machinerie van de democratie. Ja, als dat weggaat, dan gaat het allemaal schuren, wrijven. En op een gegeven moment komt het tot stilstand, ja. als je niet oppast. Ja. Amerika is dan één groot voorbeeld waar mijn aandacht naar uitgaat. Maar ik zie eigenlijk wel in westerse democratie in Nederland... 5 jaar later dezelfde dynamiek, dezelfde... Nou ja, ik zeg altijd graag Amerikaanse toestanden. En daar moeten we denk ik wel voor waken. Amerikaans voorland, hè, zeggen we toch altijd. Wat er in Amerika gebeurt, komt altijd 5 jaar later bij ons terecht. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen over dit onderwerp? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, we volgen deze verkiezingen ook in Nederland altijd ontzettend graag. We zitten er bovenop, dus wij doen het in die zin niet anders. In november gaan de Amerikanen pas naar de stembus, echt voor het uiterste, zeg maar. Maar we hebben nu natuurlijk ook de voorverkiezingen. Leven de verkiezingen daar een beetje? Zijn mensen in Amerika daar net zo mee bezig als wij hier? Ik denk het eerlijk gezegd niet. En dat heeft eigenlijk 2 redenen. 1, het is toch een beetje vroeg, dus mensen zijn überhaupt... En niet zo heel erg met verkiezingen bezig. Hè. We denken altijd, omdat wij er zo mee bezig zijn, dat iedereen dat is. Maar dat is echt niet zo. Vooral in Amerika, denk ik, zijn veel mensen echt met het dagelijks leven bezig. Ze hebben natuurlijk heel veel inflatie achter de kiezen. Mm. Het prijspeil daalt maar zeer, zeer, zeer langzaam. En Amerika is een vrij harde maatschappij. Je kan heel hard vallen. Je kan een heel goede baan hebben, maar als je dan morgen je been breekt, dan... En dan kan het zomaar over zijn. En voordat je het weet ben je zelfs dakloos. Ja, het sociale vangnet is minim natuurlijk. Precies. Ik chargeer een klein beetje. Maar tegelijkertijd is het wel een hele harde maatschappij. Mensen moeten heel hard werken om het hoofd boven water te houden. Ja, en dan is de economie belangrijker. En is de politiek staat een beetje op de tweede plaats. Hmm. De tweede reden waarom mensen niet echt staan te springen voor deze verkiezingen is omdat ze inderdaad, zoals in het geluidsfragment hebben gehoord, 2 mensen van rond de 80 hebben... Die eerder elkaar naar het leven stonden in de verkiezingen in 2020. En nu weer tegenover elkaar staan, nog ouder geworden. Waarvan men denkt van ja, krijgen we nou weer dat gedoe? Hebben we niks beters te bieden? Mm-hmm. Dus het enthousiasme bij beide kampen is niet super groot. En het is ook aan beide kampen dan om vooral die opkomst in november op te jagen vanaf nu. Ja, en ik had ook begrepen dat die leeftijden van beide kandidaten... er zijn er op dit moment trouwens nog meer, want we zitten in de voorverkiezingen... dat die een grote rol spelen in de soort van moeheid. Er is natuurlijk ook een enorme stroom aan informatie. Dat is rondom campagnes altijd al zo. Maar ja, we weten het allemaal. In principe gaat je telefoon de hele dag. Dus ik had ook wel begrepen dat veel Amerikanen zoiets hebben... ik weet het gewoon even niet. Ik wil morgen gewoon boodschappen doen. Het zal mijn tijd wel duren. Hoe komt dat? Is dat dan toch dat harde? Nou, ik denk vooral dat ze kijken naar hoe er nog altijd met modder wordt gegooid. En dan zeg ik het nog mild, hoe gepolariseerd het debat is. We hebben natuurlijk net kerst gehad, maar ze hebben daarvoor ook Thanksgiving gehad. En er werden al tips overal uitgedeeld van hoe niet te praten over politiek tijdens Thanksgiving en kerst. Het dringt door tot in de haarvaten van de maatschappij, deze strijd eigenlijk. Want het is meer dan alleen maar Biden en Trump natuurlijk. Hè. Het is echt dus tussen twee richtingen. En met name dan, vanuit mijn perspectief, is de MAGA-beweging nog meest extreem. Mm. Die allerlei zaken, de eigen supporters voorlepelt die niet helemaal waar zijn. Maar goed. Ja, dat is, je zei het al mooi. Hè? Vanuit jouw perspectief zie je hen vooral als extreem. Ik moet eraan denken, want ik krijg net een app binnen waarin iemand zegt, ja, allemaal linksgelul, propagandapraatjes. Ja, het is waar. Ik word geacht, sommige mensen zeggen wel eens, ik word geacht als Amerika-deskundige objectief te zijn. Maar tegelijkertijd is hier voor mijn perspectief in ieder geval een strijd gaande tussen democratie versus antidemocratie. Ja, dus het gaat helemaal niet over links of rechts. Het gaat wat mij betreft niet over links of rechts. Als bijvoorbeeld, we gaan het er zo meteen waarschijnlijk over hebben, als Nikki Haley de kandidaat zou zijn en verkozen zou worden als president, dan kan ik daar vrede mee hebben omdat die gewoon democratisch zal handelen. Ja. In ieder geval dat zo uit ze zich nu. En dat ze niet helemaal mee zal gaan met de autoritaire neigingen van Donald Trump en sommige elementen van de MAGA-beweging. Het is inderdaad voor mij geen links of rechts. Het feit al dat er wordt gezegd van ja, het is allemaal linkse praat, geeft eigenlijk aan hoe De ene kant, de andere kant bejegend. En dat er eigenlijk niet bij weinig discussie mogelijk is over... Nou, en hoe goed die retoriek ook blijkbaar heeft gewerkt. Hè? Dat je kan zeggen, bij alles wat dus tegen mijn mening is... dat labelen we tegenwoordig als ofwel rechtsgelul ofwel linksgelul. Nou, absoluut. Ja. Hè? En er is bijna geen middenweg meer nodig. Hè? Social media helpt daar natuurlijk ook niet echt bij. Dus we moeten daarvoor oppassen. En daarom zeg ik ook van, nou ja, als het gaat om democratie versus antidemocratie, daar ben ik niet zo neutraal in. Want dan probeer ik aan te geven. En dat debat wordt nog te weinig gevoerd. Waarom zeggen we nou de hele tijd dat aan de Donald Trump-zijde er een gevaar is voor de democratie? Nou, dan zou ik zeggen van, luister naar wat hij zegt, luister naar wat hij wil. Mm-hmm. Er liggen ook hele concrete plannen door Trump-supporters binnen een aantal denktanks om een tweede termijn van Donald Trump in te richten. Nou ja, daar zou je vanuit een democratisch perspectief, vanuit een rechtsstatelijk perspectief, hè, we tegenwoordig in Nederland ook veel over het rechtsstatelijk perspectief. Zeker. Daar worden we daar niet vrolijk van. Mm. Als je het hebt over de inzet, ik zei het al eerder, van het ministerie van Justitie om politieke opponenten te gaan vervolgen. En dan weet ik nu al wat de commentaar zal zijn. Ja, maar dat gebeurt nu ook al. Kunnen we misschien later nog op ingaan. Maar goed, als het gaat over de inzet van politie, als het gaat om inzet van de krijgsmacht, daar staan allemaal plannen voor om bepaalde wetten in te roepen, waardoor een Donald Trump bevoegd zou zijn om de krijgsmacht richting steden te sturen waar ze aan het protesteren zijn of iets dergelijks. Ja, gewoon zelf meer macht toe te eigenen. Ja. Laten we toch ook even inderdaad, Nikki Haley heb je net al genoemd, we komen bij haar, maar een paar andere concurrenten noemen. Eén daarvan was natuurlijk Ron DeSantis. Hij werd tweede in Iowa, heeft daarna zijn handdoek in de ring gegooid. Werd vervolgens trouwens ook Trump supporter. Had je verwacht dat hij de handdoek in de ring zou gooien? En was hij op enig punt ook maar relevante concurrentie? Hij was een relevante concurrent voor Donald Trump toen... Ron DeSantis was een concurrent toen hij eigenlijk nog geen kandidaat was. Want zodra hij zijn kandidatuur aankondigde via een redelijk mislukte poging op Twitter en Twitter Spaces, wat technisch helemaal verkeerd ging, gingen zijn peilingen eigenlijk allemaal naar beneden. Hij ging nat. Niet alleen maar omdat Donald Trump hem begon aan te vallen, maar omdat eigenlijk bleek dat hij een hele slechte campagne aan het voeren was. Een hele slechte boodschap had. En eigenlijk ook zelf een hele slechte campaigner is. Zet Ron DeSantis in de typische Amerikaanse diner. Laat hem handen schudden en smalltalk, een praatje maken met mensen. Ja, dan gaat hij nat, omdat hij dat niet kan. Hij is niet warm genoeg. Is hij er ver mee gekomen? In Florida is ver mee gekomen, maar meer omdat hij een beetje op de Trump train zat in 2016. Hij liftte mee met Donald Trump en de MAGA-beweging. Maar nationaal gezien heeft hij eigenlijk nooit echt voet aan de grond gekregen. Omdat hij ook eigenlijk gewoon een soort Trump mini-me of Trump light was. En dan zeggen heel veel kiezers van, ja, waarom moet ik naar DeSantis als ik ook het origineel ook nog steeds in de race zit? Ja, precies. Waarom zou ik voor AliExpress Trump gaan als ik ook gewoon voor Trump kan gaan? Ja, eigenlijk. Precies. Ja. Nou hebben we de naam Nikki Haley al een paar keer voorbij horen komen. Een van de, hoe zeg je dat? Misschien wat meer ouderwetse republikeinen. Ook wel een rhino genoemd, heb ik begrepen. Ja. Met wie is zij dan te vergelijken? Moet ik dan aan een John McCain denken? Dat soort type leiders vanuit de Republikeinse Partij? Dat denk ik wel. Het is een goede vergelijking met John McCain. Was republikein, maar altijd op zoek wel naar consensus. Maar het gaat vooral om het beleid wat Nikki Haley vooralsnog voorstaat. En dat klinkt voor het grootste deel vrij normaal. En bijvoorbeeld kleine overheid, terugdringen van de overheidsschuld. Maar tegelijkertijd een redelijk robuust buitenlands beleid. Hè. Ze staat pal voor steun aan Oekraïne bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd zie je er ook wel af en toe meevaren met de MAGA-beweging als het gaat om LHBTI-rechten bijvoorbeeld. De ethische kwesties. De ethische kwesties. De culture war. Heel erg pro-life, zegt ze. Maar daar probeert ze dan ook weer een middenkoers in te varen. Ja. Maar ze wordt dan genoemd als een rhino. En dat is dan Republican in name only. Maar dat wordt ze genoemd door de MAGA-beweging. Ja. Ik zou eerder zeggen, ben je geen echte republikein. Nee, want de Republikeinse Partij is tegenwoordig Trump en de MAGA-beweging. Als je niet MAGA bent, dan ben je geen republikein. En dan ben je een rhino. Terwijl eigenlijk, als je het kijkt in de geschiedenis, dan is Nikki Haley eigenlijk een klassieke lid van de Republikeinse Partij en een klassieke kandidaat. Ja, en die dus wel degelijk ook de democratie en de rechtsstaat nog op waarde schat. Ja, absoluut. Ja. Waardoor ik inderdaad daar minder zorgen over heb. En dat ik prima mee zou kunnen leven ja. Als hij president wordt. Laten we heel even naar Nikki Haley luisteren. Do you believe that they are equally bad for America? If either one of them was good, I wouldn't be running. Yes, they are equally bad. That's why I'm running. It's because I don't think we need to have Biden or Trump. I don't think we need to have two 80-year-olds sitting in the White House when we've basically got to make sure that we can handle the war situation that we're in. Ja, zij kaart eigenlijk ook opnieuw dat leeftijdsding aan. Ze heeft ook al over Trump gezegd van... is hij nog wel helemaal goed bij zijn hoofd? Hij wordt toch ouder. Hij verwart mijn naam ook met Nancy Pelosi. Dat zegt iets over zijn gezondheid. Andere mensen zeggen dat doet hij expres... want het interesseert hem gewoon geen reet wie je bent eigenlijk. Welke kiezer spreekt zij nou aan? Nou, zij zal inderdaad de klassieke Republikeinen... aanspreken, die zijn eigenlijk al tegenwoordig wel een beetje moeilijk te vinden. Want dan wel spreken ze zich niet uit, dan wel zijn ze heel erg anti-Trump. En aan de andere kant passen die mensen niet meer zo goed in de Republikeinse partij en identificeren ze zich niet meer als zodanig. Maar dat verhaal van haar, slaat dat aan? Helpt het als je dus je op die leeftijden gaat richten en je daarmee een andere positie hebt? Nou, er is nog één ander ding wat ze zegt. En dat waar Trump komt, daar volgt chaos. En ze zegt van Trump in het bijzonder... we mogen misschien wel hier en daar eens zijn geweest met Donald Trump en zijn beleid. Maar hij is chaos. Alles wat hij doet, daar komt chaos uit. Hmm. En daar moeten we vanaf. En dat is eigenlijk... was tot nu toe de grootste kritiek die zij had op Donald Trump... zonder echt in te gaan inhoudelijk op bijvoorbeeld de rechtszaken... Die tegen Donald Trump worden gevoerd. Maar meer dat er zoveel gedoe is rondom Donald Trump... waardoor de Republikeinen ook niet kunnen winnen... maar waardoor er ook niet geregeerd kan worden. Mm. Is het nou toch ook knap dat zij meedoet? Want binnen die Republikeinse partij is het eigenlijk normaal geworden... om je dus achter Trump te scharen. Is zij echt een unicum? Is zij een soort van de last strohalm, zeg maar? Ja, een beetje wel. En het inderdaad, men dacht... Ik denk dat de gedachte is geweest van al die tegenkandidaten... want er waren in totaal 14, geloof ik, kandidaten... die dachten van Donald Trump is na zijn ambtstermijn, na 6 januari... 2021, eigenlijk een gewond dier. En misschien kunnen we die wel opzij zetten. Mm. En daar heeft bijvoorbeeld Ron DeSantis een pad proberen te bewandelen... waar hij zei van, we willen wel het Trump-beleid... maar niet de chaos, net als ik een keer hele ding zegt. En dus kunnen we proberen Donald Trump van de troon te stoten... omdat iedereen misschien gewoon Trump moe is. Mm. Maar de greep die Trump alsnog bleek te hebben over de achterban... over de Republikeinse partij, bleek dermate groot. Ja. Dat ze het niet redden. En de vraag is toch maar of Nikki Haley het gaat redden. En de meeste mensen zullen zeggen... nee, ze gaat het niet redden uiteindelijk. Nee, maar komt dat niet ook omdat we van tevoren... ik bedoel, ik zei het eigenlijk ook al zo uitgaan van Trump en Biden... dat is bijna een soort per ongelukken campagne al, weet je wel? Door een soort self-fulfilling prophecy. Het wordt toch wel Trump versus Biden. Ja, nou ja, aan de ene kant wel. Maar dat is volgens mij niet altijd zo geweest. Ik denk dat in 2021 dat men dacht van... er komen allemaal aanklachten aan tegen Trump. De Mar-a-Lago-documentenzaak die kwam in het zicht. Men dacht inderdaad van Trump is niet helemaal Trump meer. Hij is dermate beschadigd dat mensen veel minder voor hem gaan stemmen. Mm. En dus gooi ik ook maar mijn hoed in de ring. En dat is blijkbaar... Niet duidelijk geweest voor ze dat Donald Trump toch iedereen nog steeds in zijn macht heeft gebiologeerd. Ja, ja. En waardoor de achterban denkt van ja, nee, dit willen wij niet. Is zij wel iemand van relevantie, zeg maar? Is zij wel toch ineens populairder bijvoorbeeld? Zou je kunnen zeggen dat Trump zenuwachtig wordt van haar aanwezigheid? Ik denk wel dat hij zenuwachtig van haar wordt. Maar meer omdat ze toch wel extra schade kan toebrengen in deze voorverkiezingen. En ik denk inderdaad voor velen dat zij wel dat ze hopen dat ze het gaat redden. Mm. Maar eigenlijk stiekem in het achterhoofd ook denken van... ja, nee, dit gaat het waarschijnlijk niet worden. Dus er is een groep Never Trumpers, die zijn Republikeinen... die zijn heel fel anti-Trump. Die zouden bijna een campagne gaan voeren voor Biden. Maar als een Nikki Haley het wel zou redden... dan gaan ze vierkant achter haar staan. Ja, wat ook logisch is, want ze zijn gewoon Republikeinen. Ja. Precies, wat logisch zou zijn, maar tegelijkertijd... zien zij ook wel van, dit gaat toch niet de goede kant op. Dus ze zullen niet onversneden hun steun gaan uitspreken voor haar. En dus komen veel mensen uit op Joe Biden. En interessant is ook wel dat bijna de helft van de Nikki Haley-stemmers zeggen van ja, als Nikki Haley het niet redt, als Donald Trump de kandidaat wordt voor de Republikeinse Partij, dan stem ik voor Joe Biden. Mm. En toch vanwege de chaos en vanwege het gevaar voor de democratie, denk ik, die ze zien. Ja, dat moet bijna wel, want het democratische beleid is natuurlijk niet wat je als een Republikeins persoon zou willen. Dan kijk je wel echt anders naar hoe de overheid moet functioneren of misschien zelfs in culturele aangelegenheden. Dus dat zegt wel wat, hoe belangrijk je dan die antidemocratische stem vindt om tegen te houden. Laten we toch ook even naar die democratische kant gaan. Want New Hampshire, daar gaat het vandaag over. Nou schittert er iemand door afwezigheid en dat is Joe Biden. Ja, Joe Biden staat niet op het stembiljet voor de Democratische Partij in New Hampshire. En dat komt eigenlijk omdat de Democratische Partij, de organisatie, niet wilde dat New Hampshire als eerste een voorverkiezing zou houden. Dus het is eigenlijk helemaal geen officiële voorverkiezing. De eerste echte officiële gesanctioneerde voorverkiezing vindt pas plaats in South Carolina. Eind van de maand. Daar heeft Joe Biden ooit de ommekeer in zijn campagne gehad in 2019. Waardoor hij alsnog de kandidaat werd. Dus heeft Joe Biden ervoor gezorgd dat South Carolina nu de eerste is. En New Hampshire, die zijn hele eigenwijze mensen. Het blijkt ook maar weer dat New Hampshire heel onafhankelijk is. Heel eigenwijs en hebben gezegd van ja, wij willen de eerste zijn. Mm. Maar goed, daarmee staan ze lijnrecht tegenover de partijorganisatie die zegt van nee, de eerste echte officiële is in South Carolina. En daar gaat hij dus wel bij aanwezig zijn. Daar gaat hij aanwezig zijn, daar gaat hij winnen. Er zijn ook geen afgevaardigden voor de conventie te winnen in New Hampshire op dit moment. Omdat het, wat ik zeg, het is geen gesanctioneerde voorverkiezing. Überhaupt even die democratische kant, want daar staat eigenlijk vast, het gaat gewoon Joe Biden zijn. Is er überhaupt sprake geweest van concurrenten binnen de Democratische Partij? Laat ik vooropstellen dat men binnen de Democratische Partij ook niet super enthousiast is over Joe Biden. Nee, ook daar zijn kritische geluiden. De kritiek op zijn leeftijd is natuurlijk terecht. Mm-hmm. Al zegt vriend en vijand dat zodra je met hem om de tafel zit, dat hij vlijmscherp is, maar goed. Ja, dat zal vast, maar perceptie is bijna alles natuurlijk als het gaat om campagne voeren en president zijn. Mm-hmm. Ja, en daar komt hij natuurlijk vrij slecht over als een echte oude man die moeite heeft te bewegen. Mm. En om van het podium af te komen. Maar speelt niet ook gewoon mee dat je nou eenmaal een zittende president, dat altijd een voordeel heeft om daar gewoon weer mee te gaan runnen? Absoluut. Je hebt natuurlijk een zittende president. Je gaat als partij natuurlijk niet zomaar je eigen zittende president die nog een tweede termijn zou mogen, die ga je niet zomaar afvallen. Mm. Maar wat ik zeg, het enthousiasme is niet groot. Er zijn dan ook wel wat tegenkandidaten. We hebben een Dean Phillips, is een afgevaardigde. In het huis van afgevaardigden. Die zat laatst bij zijn eigen campagne-event, een soort koffie met Dean. En er kwam niemand opdagen. Maar goed, hij maakt wel zijn zaak richting democratische stemmers. Komt niet echt aan. Ja. Marianne Williamson, die was ook al kandidaat in 2020. Is een soort zelfhelpgoeroe. Met hele spirituele boeken, als ik het goed heb begrepen. Maar goed, het is ook geen echte serieuze bedreiging. Ja. Robert Kennedy Jr. was ooit wel een beetje een wat serieuzere tegen Paul. Maar die heeft de Democratische Partij inmiddels verlaten en gaat nu als onafhankelijk op. Nee, er is niet echt een geduchte tegenstander voor Joe Biden. Maar wat ik zeg, nou, dat zegt de partij veel voor zit er wel ongemakkelijk bij. Ja, want dat zegt veel voor dit jaar. Joe Biden gaat het gewoon doen. Maar ook met een blik op de toekomst kan je nu al een beetje in de keuken kijken. Wie loopt daar nou rond? Hè? Wie gaat de grote nieuwe charismatische leider worden van de Democratische Partij? Ja. Kunnen we dan in de melk brokkelen over 4 jaar? Als we ervan uitgaan dat Donald Trump ook na deze verkiezing, als hij verliest, echt van het toneel verdwijnt. Hmm. Biden gaat dan wint en dan gaat hij na 4 jaar ook van het toneel verdwijnen, als het niet eerder is. En er zijn er zeker wel mensen. Hmm. Ik denk, Kamala Harris is natuurlijk de eerste aangewezen, dus nu de vicepresident. Ja, maar ik hoor nooit niet de meest sterke kandidaat. Iemand die waarschijnlijk wel een sterke kandidaat zal zijn is Gavin Newsom, de gouverneur van Californië. Hmm. Die is eigenlijk al op een campagnepad geweest voor Biden, maar ook een klein beetje voor zichzelf en heeft zich daar echt wel goed laten zien. Governor Whitmer van Michigan wordt gezien als een geduchte kandidaat. Zij doet het vrij goed in Michigan. Dan zijn er nog politieke talenten die misschien iets minder kans hebben, maar wel enorm talent hebben, zoals de huidige minister van Transport, Pete Buttigieg, die ook ooit presidentskandidaat was als een van de jongste. En die zelf ook nog in persoon heb gezien in New Hampshire in 2020. Zo zijn er een aantal mensen, met name op het gouverneursvlak, hè, de baas van de staat. Andy Beshear van Kentucky komt voor ogen. Die als een soort nieuwe Joe Biden op zou komen, omdat hij gematigd is, uit een Midwest-staat komt, die misschien dan weer een coalitie kan smeden. Dus er staan wel mensen klaar. Ja. Alleen Biden is nu nog steeds kandidaat omdat Trump kandidaat is. En Trump is kandidaat omdat Biden nog kandidaat is. Dus die twee houden elkaar in evenwicht, houden elkaar in gijzeling. En ik zeg altijd, daarmee houden ze ook het hele land in gijzeling, in de zin van dat er geen nieuw bloed naar voren kan komen. Nou is in die democratische campagne ook eigenlijk die wedstrijd, hè, tussen deze twee, eigenlijk ook in de woorden die jij net gebruikte, democratisch versus antidemocratisch. Daar komt het eigenlijk op neer. Heel erg de campagnestrategie ook van de democratische partijen. Ze willen vooral heel erg benadrukken dat wat je ook van Joe Biden vindt, het allerlaatste wat je wil is een antidemocratische gek. Even in hun woorden. Jouw woorden misschien. Maar, of mijn woorden. Is dat nou slim? Want ik vraag me ook wel eens af. Kijk, als je gewoon een Amerikaanse burger bent, dan wil je gewoon weten of je economie goed gaat. Of je morgen een brood kan kopen. Of je eindelijk wel of niet zorgverzekering hebt. Wat men vindt van inderdaad abortusrecht. Helpt dat praatje nou, dat soort van let op de rechtsstaat? En komt dat aan? Leeft dat bij mensen? Het is een van de belangrijkste boodschappen, maar wel een van de meerdere boodschappen die Joe Biden zal hebben. Hij heeft daar zijn campagne wel een beetje mee geopend. Mm-hmm. De democratie en MAGA, of de democratie is gevaar door de MAGA-beweging. En hij probeert daar het pad te bewandelen dat hij zegt van ja, niet alle Republikeinen zijn MAGA. Dat probeert hij natuurlijk ook wel een beetje tevreden te houden. Maar hij moet natuurlijk ook zijn eigen beleid gaan, zijn eigen dingen gaan verdedigen die hij heeft bereikt. Bijvoorbeeld een infrastructuurwet, bijvoorbeeld de Inflation Reduction Act, waar heel veel klimaatmaatregelen zijn genomen. De CHIPS Act, waarmee wordt geprobeerd Amerika qua industrie, computerindustrie, onafhankelijker te maken. Mm. Dat zal hij ook moeten gaan verdedigen. En moeten zeggen van kijk wat ik allemaal bereikt heb. Dus die inderdaad, je hebt gelijk, hoor, die boodschap van alleen maar pas op, de democratie is absoluut niet genoeg. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld de economische cijfers zijn op macroniveau bijzonder goed. Inflatie gaat naar beneden, is veel lager dan bij ons bijvoorbeeld. Ja, werkt vaak in het voordeel, hè, van de zittende De werkloosheid is historisch laag. Het prijspeil, wat ik zei al eerder, begint heel langzaam wel te zakken. En men hoopt natuurlijk dat, nou ja, bijvoorbeeld rond de zomer, dat men echt duidelijk merkt in de portemonnee op dagelijkse niveau, dat inderdaad het prijspeil aan het zakken is. Je ziet in de peiling ook wel dat de economie, of het vertrouwen in de economie en het optimisme over de economie toeneemt. Ja, in een land als Amerika, maar heel belangrijk. In een land als Amerika, inderdaad, voor de verkiezer die misschien pas in de zomer gaat kijken van, nou ja, wie zijn ook weer de kandidaten en bij wie moet ik zijn? Het alleen maar zijn van anti-Trump of vanwege zijn antidemocratische neigingen is inderdaad absoluut niet genoeg dit jaar meer. Nee, ze gaan ook heel erg op het abortusrecht zitten, heb ik begrepen. Dat wordt een van hun grote campagnestrategieën. Waarom kiezen ze daarvoor? Nou, het Amerikaans Hoge Rechtshof heeft in 2022, in het voorjaar van 2022, het 50 jaar oude nationale abortusrecht, wat door het Hoge Rechtshof in 1973 was ook erkend, echt van tafel geveegd. Met andere woorden, er is geen nationaal recht op abortus meer. Elke van de 50 staten mag zelf bepalen hoe hun abortusrecht in elkaar steekt. Mm-hmm. En daar zijn ondertussen heel veel hele strenge abortuswetten ingevoerd. Ja. Met hele schrijnende verhalen ook, schrijnende gevallen. Gevolgen ook. Gevolgen waar vrouwen dus de grens over moesten, omdat zelfs onder levensbedreigende omstandigheden de dokter niet aandurfde om een abortus uit te voeren vanwege de wet die daar in een bepaalde staat in de broek krijgt. Was ingevoerd. En in de midterms van 2022, de tussentijdse verkiezingen voor een aantal congresleden, is ook gebleken dat abortus een heel groot thema is. Mm. En dat eigenlijk de democraten daar een overwinning te danken hadden, in met name de Senaat. Dus dat wordt ook een groot thema. En dat is ook een soort van crossover thema. In de zin van dat ook veel republikeinse vrouwen daar natuurlijk gevoelig voor zijn. Mm-hmm. Hebben gezien Wat voor gevolgen het allemaal heeft. En we hebben ook gisteren met name ook gezien, dat was de verjaardag van Roe versus Wade, die zaak uit 1973. Ja. De campagne van Biden en Harris daar enorm mij gaat koketteren als het ware. Zeg maar, kijk wat er is gebeurd. Alleen bij ons is het veilig. Bij ons is het veilig en wij zijn voor een federaal, voor een nationaal abortusrecht. Ja. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio? Wil je hier nog graag over meepraten? Maak er dan gebruik van door de NPO Radio 1 app te gebruiken. En dan kom ik zo bij je terug. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Ja, want we hebben ook altijd even wat anders. En vandaag gaat het over de genomineerden voor de 96e editie van de Oscars. Die worden namelijk vandaag bekendgemaakt. Kanshebbers zijn onder andere Oppenheimer en Past Lives. De Nederlandse inzendingen hebben de shortlist helaas niet gehaald. De laatste keer dat een Nederlandse film wel deze shortlist haalde is alweer zo'n 10 jaar geleden. Ja, de laatste echte nominatie was in 2003... Helaas moeten wij dus weer een jaartje wachten. Maar ook de kanshebbers moeten nog even geduld hebben. Want de uitreiking van de Oscars vindt namelijk pas plaats in maart. En één van die kanshebbers is natuurlijk Barbie, de film. Dat ook hele lekkere muziek bevat. Zoals bijvoorbeeld deze plaat. Hey Blondie van Dominic Fike. Hey Blondie, there's a million eyes on you. Do you ever get curious? Hey Blondie, there's a million minds on you. Do you ever get curious? Hey Blondie, if I ever took mine off you, would you even get curious? Hey Blondie, oh hey Blondie. Hey Blondie, could you maybe just side towards me? Don't want anything serious. Hey Blondie, could you maybe just cry for me if we ever get serious? I know sticks and stones and big glass homes don't hurt you cause you're so perfect. I know you get so lonely, but you're not lonely. Well, watch you cause you're still working. Do you ever get weak? For you, and I wanna take a million more. Hey Blondie, if you ever get tired of me, just remember what I'm really here for. Those twists and turns that feel like cursive, but you don't crumble. You might miss one step, you still don't stumble. And I just wonder, do you ever get weak? Amerikaanse voorverkiezingen die zijn begonnen. In Iowa zou je kunnen zeggen, daar kwam Trump absoluut bovendrijven. DeSantis gooide de handdoek in de ring. We hebben nu aan de republikeinse kant nog Nikki Haley, die heel misschien nog een beetje concurrentie kan bieden. Aan de democratische kant hebben we natuurlijk Joe Biden. Dat is waarschijnlijk gewoon de man waar we het mee gaan doen. En daar hebben we het vandaag over. Dat doe ik natuurlijk niet in mijn eentje. Dat doe ik met Kenneth Manusama, Amerika-deskundige. En ik had net tegen jou aan de andere kant van de radio gezegd, heb je een vraag? Stel die dan vooral. Vroege vragen. Ja, vroege vragen, Kenneth. Want vroeg is het nog steeds. Ja, mag zeker. Iets over 5:30 zijn. Ik noem dat gewoon nog steeds vroeg. We hebben er veel vragen over binnengekregen. Dus niet nieuw voor ons, hè, als het over Amerika en de verkiezingen gaat. Nee, altijd veel vragen, gelukkig. Ja, leeft dat toch altijd ontzettend. Ik zie hier heel veel vragen. Oh ja. Eentje die ik heel belangrijk vond, omdat ik die zelf eigenlijk ook al ergens had. Dat was de vraag, wat doen die zwevende kiezers nou? Als je moet kiezen tussen Trump en tussen Biden, dat zijn zulke uitersten. Als je een smaakje in het midden of daarbuiten bent, wat moet je dan doen? Ik denk dat je dan moet gaan afwachten tot de zomer. Dan zijn de voorverkiezingen voorbij. En dan weet je inmiddels meer over bijvoorbeeld niet alleen wat Trump wil, maar wat Biden wil. Weet je ook ongeveer hoe de strafzaak tegen Donald Trump aan het verlopen zijn. En dan krijg je al meer informatie of word je in ieder geval in herinnering gebracht van, oh ja, wacht even, dit heeft Donald Trump allemaal gedaan. Daar wordt hij in ieder geval van verdacht in ieder geval. Mm. Dat wil ik eigenlijk niet meer. Hè. Misschien ben ik wel Trump moe, maar ja, gelijk, ja, Joe Biden gaat dit allemaal nog wel redden. Ik denk dat de belangrijkste vraag is voor de onafhankelijke kiezer, van ga ik überhaupt wel naar de stembus dit jaar? Ja. Maar tegelijkertijd, als men overtuigd wordt van, ja, inderdaad, Trump is een te groot gevaar voor de democratie. En hey, wacht even, ik voel in mijn portemonnee toch wel dat het beter gaat. Oh, wacht even, misschien ga ik dan toch de moeite doen om voor Joe Biden te stemmen. Maar ik denk dat de grootste uitdaging is om de onafhankelijke kiezer überhaupt naar de stembus te krijgen. Hmm. Cynisme is toegeslagen eigenlijk bij de onafhankelijke zwevende kiezer. Ja, zeker. Ja. Zeker. En dat kan ik natuurlijk ook wel begrijpen. Maar tegelijkertijd is die onafhankelijke kiezer wel heel erg belangrijk. Altijd wel geweest. Hè, er wordt altijd gediscussieerd om de deskundigen als het gaat om peilingen en zo. Van hoe groot die groep nou precies is. Maar het is volgens mij wel duidelijk dat in ieder geval in 2020 deze groep cruciaal is geweest. De onafhankelijke, maar ook de zogenaamde Never Trumpers aan de Republikeinse kant. Voor Joe Biden, om inderdaad Joe Biden in het Witte Huis te krijgen. Omdat ze wel toen het gevaar en de chaos van Donald Trump zagen. Maar goed, nogmaals, de vraag is of dat enthousiasme, of in ieder geval die angst als het ware weer opgeroepen kan worden. En ze naar de stembus te krijgen. Ja, is het ook zo dat eigenlijk allebei de kampen, partijen zich heel erg richten op die zwevende kiezer? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik denk wel aan de democratische kant. Die anti-Trumps en gevaar voor democratie boodschap. Die is voor Biden heel erg gericht op die onafhankelijke. Maar je ziet eigenlijk bij Donald Trump dat hij probeert vooral zijn eigen achterban bij zich te houden. Te behouden, ja. En daarom wordt hij ook, denk ik, hier en daar steeds radicaler. In zijn plannen, in zijn uitlatingen. Want het werkt. Daarmee houdt hij nog steeds die Republikeinse Partij in gijzeling. Omdat die MAGA-beweging gewoon enorm fel is. Ja, maar ik blijf het toch bijzonder vinden. Waar zit het hem dan in? Want in principe zou je kunnen zeggen, economisch, juist voor deze mensen, gaat het op dit moment blijkbaar beter. Waar zit die Trump-liefde? Is dat het rellen? Is het schoppen tegen de elite? Waar die eigenlijk zelf toe behoort? Ik bedoel, hij is een van de rijkste zakenmannen die je kan verzinnen. Volgens mij nog nooit goed geweest voor zijn personeel. Het is gewoon een tv-ster. Hij zat ook bij een Epstein in een vliegtuig. Nee, hij is een symbool. Ja. Het is een symbool voor een grotere beweging. Het is inderdaad schoppen tegen de elite. Schoppen tegen iedereen die bepaalde mensen zijn vergeten. Er zijn ook mensen die cultureel zich zeer ongemakkelijk voelen inmiddels. We hebben het eerder over gehad. Ja. Over dat ze toch zien dat hun Amerika verandert. Of het beeld wat zij van Amerika hebben verandert. En daarom eigenlijk om zich heen slaan. En wat voor mij dus belangrijk is, dat ze daar ook zeggen van, ja, de democratie komt en de rechtsstaat komen eigenlijk op de tweede plaats. Ja, het gaat mij om het Amerika wat ik ken en wat ik wil. Wat ik nu wegzie vloeien. En daar hebben ze ook wel gelijk in. Mm-hmm. Want Amerika verandert natuurlijk enorm. Net zoals dat de wereld verandert. Net zoals dat we in Europa zien dat inderdaad ook Europa verandert. En heel veel mensen voelen zich daar heel ongemakkelijk bij. En dat is niks is menselijker eigenlijk. Dat je als je omgeving ziet veranderen, dat je daar ongemakkelijk bij voelt. Ik krijg ook van Lotje, een vraag. We hebben het natuurlijk al vaker genoemd. Democratisch versus antidemocratisch. Maar Lotte vraagt zich af, is het überhaupt wel democratisch? Is het niet nu al één grote chaos? Want je moet je aanmelden in bepaalde districten. Het wordt je best wel moeilijk gemaakt op sommige plekken om überhaupt te kunnen stemmen. Je mag niet met waterflesjes in de rij staan op bepaalde plaatsen. Is het niet gewoon al klaar? Nou nee, zover zou ik absoluut niet willen gaan. Het is wel zo, en daar gaat mijn boek ook voor een groot deel over, dat er allerlei elementen zijn in het hele kiesstelsel, in het hele democratische bestel, die heel gevoelig zijn voor de manipulatie door de heersende partijen. Bijvoorbeeld het kiesrecht, inderdaad, wat je noemt. Dat wordt bepaald door de lokale parlementen in de 50 staten. Die zijn dus heer en meester over hoe Inderdaad gestemd worden. Of er inderdaad een flesje water mag worden uitgereikt aan iemand die in de rij staat. Ja, maar dus ook waar stemloketten staan. Waar stemlokalen staan, wat voor identificatievereisten er zijn. En dat gaat soms ver. Het gaat soms inderdaad heel ver. Je moet ook bedenken dat heel veel Amerikanen, ook zo'n 11% geloof ik, gewoon geen identificatiebewijs heeft, geen paspoort of rijbewijs heeft. Hmm. Daarmee kan je bijvoorbeeld dus mensen gaan uitsluiten. Inderdaad, je noemde al het sluiten van stemlokalen, maar dan ook heel strategisch doen in bepaalde regio's, in bepaalde steden. Dat je zegt van nou, daar gaan we wat minder stemlokalen doen, zodat het moeilijker wordt om te stemmen daar zo. En dat het optekenen van kiesdistricten voor zetels in het Huis van Afgevaardigden. Daar wordt ook al sinds mensheugenis door partijen in gemanipuleerd. Het zogenaamde gerrymandering. Hmm. Er zijn dus een heleboel elementen. Maar het is in die zin dus best wel aan terechte vraag van Lotje. Maar misschien ook wel een te onderbouwen gevoel van bijvoorbeeld de Trump-stemmer. Die denkt, ja, maar die hele democratie is überhaupt al een soort farse. Nou, ik denk dat degenen die het meeste mogen klagen over de democratie in Amerika zijn eigenlijk de minderheden. Hmm. Want die zijn eigenlijk allemaal het slachtoffer geweest al door de eeuwen heen in Amerika van trucjes zoals bijvoorbeeld een schrijf- en leestest, wat in het begin van de 20e eeuw nog mocht gevoerd worden, waardoor ook heel veel armen, met name minderheden, niet konden stemmen. Ja, of de stemlokalen expres niet in gekleurde wijken, of mensen waar veel mensen van kleur wonen, ja, zitten. Ja, precies. Hè. Dus die zijn daar meeste slachtoffer van geweest. Het belangrijkste is, en daar begonnen we misschien het uur mee, dat het gaat om de democratische cultuur. En je politieke cultuur die de democratie hoog in het vaandel heeft staan, en die zegt van we gaan niet tot het uiterste om ons om een meerderheid te halen. Mm. We moeten nog altijd de stem van de kiezer respecteren. En we kunnen niet zomaar iedereen proberen zoveel mogelijk uit te sluiten. Ja. En het debat moet ook op een fatsoenlijke wijze worden gevoerd. Niet iedereen is gelijk een landverrader als hij het niet met ons eens is. Dat dreigt echt verloren te gaan in Amerika. En dat is denk ik misschien wel de grootste bedreiging. Ja, dan krijg ik ook een vraag van Peter. Want we hebben natuurlijk meer verkiezingen dit jaar dan alleen maar die in Amerika. Het is best een bijzonder jaar wat dat betreft. Ja. Hoe belangrijk zijn die Amerikaanse verkiezingen nog in het wereldtoneel? De posities veranderen wel. Er komen natuurlijk andere grootmachten bij, of die er eigenlijk al waren. Neem in China, in Rusland. We hebben de BRICS-landen die zich natuurlijk aan het verenigen zijn. Is het nog wel heel relevant wat er in Amerika gebeurt? Nou, al twee dingen denk ik. Voor als het gaat om de voorheen verwante landen, de bondgenoten. De democratieën, is het natuurlijk heel belangrijk wat er in Amerika gebeurt. Ik heb al een paar keer herhaald, dezelfde dynamieken en krachten die we in Amerika zien, zien we ook in Europa. Dus in die zin zullen die krachten ook een voorbeeld zien in Amerika als Donald Trump zegeviert. Qua buitenlands beleid, qua de rest van de wereld, ja, zullen men zien van, oh, de democratie inderdaad is helemaal niet zo krachtig en is niet voor eeuwig, is niet het grootste voorbeeld voor ons. Als deze conservatieve krachten, noemen extremere krachten, aan de macht komen, niet alleen in Amerika, maar ook in Europa, denk bijvoorbeeld aan Hongarije, dat soort voorbeelden, ja, dan gaan we ons terugtrekken achter de dijken in Europa en in Amerika. En dan krijg je inderdaad andere spelers zoals Rusland en China en de BRICS-landen meer ruimte. Ja. En de vraag is of dat ten goede is of niet. Voor een groot deel, als we kijken naar Rusland, denk ik niet. Mm. China wordt een veel belangrijkere speler en krijgt veel meer invloed in de wereld. Kan je ook van afvragen of je dat wil vanuit een westers perspectief. Ja, het is ook die perspectieven zijn denk ik ook heel belangrijk. Hè? Ja, het is precies. Aan wie vraagt, we zijn er zo aan gewend dat we zitten natuurlijk in onze eigen liberaal democratie. Die we zien als lichtend voorbeeld voor de wereld. En denken dat ook de wereld om ons draait. Maar dat is absoluut niet meer het geval natuurlijk. Hmm. Zeker in Europa niet. Amerika is natuurlijk wel toch de grote speler. Maar ja, als de MAGA-beweging weer aan de macht komt, dan gaan zeker de Amerikanen zich terugtrekken achter de dijken. Donald Trump heeft bijvoorbeeld de afgelopen dagen al laten weten in een interview dat de verdediging van Taiwan door Amerika helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Sterker nog, hij zegt van Taiwan heeft ons bestolen op handelsvlak. Dus ja, ach, waarom zouden we hun verdedigen? Mm. Nou, ik denk dat ze een feestje hebben gevierd in Beijing. Ja, Ja. Even kijken welke ik er nog meer uit kan filteren. Kamala Harris hebben we eigenlijk net al over gehad. Dus vraag van Mike, waarom horen we eigenlijk zo weinig van haar? En hoe gaat het eigenlijk als Biden het loodje legt? Of misschien Trump ook wel. Ik bedoel, ze zitten toch aan de hoge kant, leeftijdstechnisch. Nou ja, zeker. En dat is eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis echt een kans waar we rekening mee moeten houden. Dat Joe Biden een nieuwe 4 jaar niet helemaal door gaat maken. Probleem is dus alleen dat Kamala Harris nog niet zo'n geweldige beurt heeft gemaakt in de jaren dat zij vicepresident is. Ze was natuurlijk met name ook uit strategische overwegingen gekozen om als running mate van Joe Biden te gaan. Om de zwarte kiezer en de vrouwelijke kiezer aan de Democraten te binden. Ze heeft best zware portefeuilles. De grens had ze. Het Midden-Oosten doet ze nu ook al veel aan. Is natuurlijk woordvoerder als het gaat over abortus. Maar eigenlijk heeft ze in interviews, in speeches nog niet zo heel veel, ik noem het maar, diepte laten zien. Waardoor je echt denkt van nou, deze vrouw heeft een statuur qua kennis, qua charisma, qua... Nou ja, speelt het niet toch ook gewoon nog steeds mee dat ze een vrouw is en van kleur? Nou, ik denk dat we misschien bewust dan wel onbewust inderdaad wel kritischer zijn. Mm. Want we willen natuurlijk ook heel graag dat, dat een vrouw van kleur ook een goede beurt maakt. En dat ze inderdaad wordt gezien als zijnde een waardige opvolger van Joe Biden. Ja. En dat ze de baan ook zou aankunnen. Mm-hmm. En daar ligt helaas gewoon nu veel twijfel. Maar goed, tegelijkertijd moet je daarbij zeggen, het vicepresidentschap is natuurlijk wel een soort eenzame positie waar je niet echt bevoegdheden hebt. En waar alles hangt van je relatie met de president en of je inderdaad goede dossiers krijgt. En wat je dan volgens daarmee gaat doen, ja, dat ligt dan wel aan jou. Mm. Maar en het probleem is dus, de dossiers die ze heeft gekregen, daar heeft ze nog niet superveel mee gedaan. En ze lijkt wel heel erg voorzichtig te zijn. Ik las laatst nog een interview met haar. Dat ze wel best wel prima kennis van zaken heeft, maar dat ze gewoon heel erg voorzichtig is en dat ze geen uitglijder wil maken. Mm. Dus ze zou eigenlijk meer durf moeten hebben, meer moed moeten hebben om zich meer uit te spreken. En als je ziet daar ook wel glimpsen van als het gaat over het abortusrecht. Want daar zit natuurlijk nog meer... Staat ze in de kracht. Wat de staat ze in de kracht, ja, heeft ze natuurlijk meer passie voor. Dat is heel begrijpelijk. Ja. Dus de hoop is wel aan de democratische kant dat ze zich in de komende jaar misschien wel zichtbaarder zich beter maken. Kan profileren en kan laten zien van ik zou een waardig opvolger zijn voor Joe Biden. Maar serieus, ik bedoel, ik snap de vraag echt wel. Is het een gesprek wat dus intern bij de partijen gevoerd wordt van luister, ze zijn gewoon oud. Wat de hel gaan we doen als één tijdens de campagne er ineens mee stopt of 2 jaar na een verkiezing? Ja. Is het echt een gesprek wat leeft? Nou, ik denk dat men daar diep in de achterkamertjes absoluut wel rekening mee houdt. Daarom probeert scenario's voor te maken. Maar ja, dan zit je nog met het feit dat Kamala Harris is vicepresident. En die ga je niet dan op zo'n moment opzij zetten. Zal ze natuurlijk zelf ook niet toelaten. En dus moet je ervan uitgaan dat als Joe Biden de verkiezingen niet haalt op enig moment, dat zij de opvolger is. Ja. Hey, een laatste vraag, want we vliegen door het uur heen. We gaan elkaar ongetwijfeld vaker zien, want het is nog steeds geen november en in de tussentijd gebeurt er van alles. Ja. De standaard opmerking wordt eigenlijk altijd gemaakt: dit zijn de belangrijkste verkiezingen ooit. Is dat in dit geval ook zo, ja of nee? Dat is wel een gevaarlijke, want ik maak het tegelijkertijd vergelijk met, en dat zijn misschien grote woorden, met de burgeroorlog in 1860 begon. Namelijk de verkiezing van Abraham Lincoln was eigenlijk voor de zuidelijke staten toen het moment om te zeggen van oh, nou dan gaan we ons afscheiden van de Unie. Ik wil de huidige verkiezing niet op dat niveau zetten. Alhoewel wel gevreesd wordt voor geweld. Maar als je het hebt, nogmaals, over democratie versus antidemocratie, denk ik wel dat dit een kantelpunt kan zijn. Zeker een kantelpunt kan zijn. Ik wil je ontzettend bedanken dat je zo vroeg bent opgestaan voor me. En voor de luisteraar natuurlijk. We hebben heel veel vragen binnengekregen. Ook heel veel opmerkingen binnengekregen die ik allemaal nog niet mee heb genomen. Maar die gaan de volgende keer mee. Want ik zei het net al, we zijn er nog lang niet over uitgepraat als het over Amerika en de verkiezingen gaat. Het NOS-journaal staat alweer klaar. Ja, zeker, want het is bijna 6 uur. Astrid Kersenboom is er voor je. Morgen zijn we er weer met een nieuw onderwerp, nieuwe gast. Vandaag had ik dus Amerika-deskundige Kenneth Manusama. Het boek komt er binnenkort aan. 27 februari, Democratie van het Wilde Westen. 27, staat het, ja, kan je het halen? Noem je dat zo? Je kan het al bestellen. Ik ben aan het kijken, want normaal gesproken moet er nu een eindtune instarten. Dat gebeurt niet, dus ik ben aan het kletsen. Maar misschien dat ik gewoon dit kan doen, dat helpt ook. Afsluiten met muziek.